9 minut po 9 wieczorem, Kolegium Novum Kraków. To jest 1705 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Przyspieszamy, bo tutaj mamy strefę spadku. O właśnie, 12 w tym tygodniu. 14 tygodni na liście, oczko w dół. Rainbow, czy to już ostatni skok w zeszłym tygodniu do góry? Zobaczymy. Polskie Radio PL ukośnik trójka. Jeszcze tylko 12 piosenek i lista 1705 przejdzie do historii. Dressed up with love across the seven seas to you. Oh, will it be enough? And I will be a rainbow. Oh, now your storm is gone. I will bring the song for you, and I will carry on. Stars in the sky above, I will bring their beauty home because of my love. And I will be a rainbow. Now your storm is gone, and I will bring my song to you, and I'll carry on. Rainbow, tęcza, Robert Plant, 14 tygodni na liście i dzisiaj na miejscu 12. Szła do góry, szła do góry, szła do góry, dzisiaj oczko w dół. Strasznie opadowa dzisiaj lista, ale jutro w Krakowie ma być zimno i ma padać deszcz. To nie jest sprawiedliwe, bo weekend miał być bardzo piękny. Wielkie wrażenie, Gabakulka na miejscu 11. Może trujących, nie wiem, spróbuj, zagryzam językiem i połykam. Nie uronię ani sylaby i kłamię, kiedy muszę, ale wolę nie do powiedzenia półprawdy. Uczę się od lat, uczę się od lat, uczę się od lat. To jest Gabakulka z nowej płyty. Wielkie wrażenie na miejscu 11, 7 tygodni na liście. No tutaj jestem trochę zaskoczony, bo myślałem, że to będzie dzisiaj co najmniej pierwsza piątka. Gra świetnie, a wideo Państwo widzieli, to proszę sobie obejrzeć. Naprawdę warto. Lenny Kravitz, The Chamber, 14 tygodni na liście, dzisiaj 10. The Chamber, Lenny Kravitz, 14 tygodni na liście, dzisiaj z miejsca 9 na 10. Kolejnym gościem w naszym zaimprowizowanym studiu, Kolegium Novum, jest pan Bronisław Maj. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Bronisławie, Kraków, ale urodzony w Łodzi. No, jak większość wielkich Krakowian, urodziłem się poza Krakowem. Aha. Ja dzisiaj ze wszystkimi tutaj moimi gośćmi przechodzę na ty, nie obrazi się pan, jak przyjdziemy na ty, jesteśmy w jednym wieku. Bardzo proszę, będzie mi bardzo miło. W takim razie Bronisławie. Ale bez całowania? Tak, nie. To całowanie... Prowincjonalne zwyczaje. Po liście. Dobra. Ewentualnie. Mówiłeś o rokowej swojej przeszłości. Taki krawic to nieźle gra, prawda? Nie będę ortodoksyjny. Nie chcę twierdzić, że prawdziwy rok skończył się w okolicach roku 1970. Ale wtedy rozpadły się najlepsze zespoły. Wtedy jest Get Back wydana po raz... Ostatnia płyta Beatlesów, umierają Hendrix, Joplin, parę lat później Jim Morrison i w tym samym czasie rozpada się w Łodzi zespół Hydrant, w którym grałem na gitarze akordowej. Wiesz, co to jest gitara akordowa, mam nadzieję. Tak, no to zaskoczyłeś mnie troszeczkę, bo ja zawsze mówię, że cała najlepsza muzyka ostatnich lat powstała w latach 70. jednak, jeszcze. Wczesny 70. Bardzo wczesny. Ale myślę tu i o Genesis, i o Davidzie Bowie, no tak. I o Pink Floydach. No to Pink wszystko Floyd, jeszcze było naprawdę nieźle. Ta dekada była absolutnie... No dobra. Tak, ale poza tym. No tak. Opuśćmy zasłonę miłosierdzia. Studiowałeś filologię polską. Tak. Mówi się w uniwersytecie czy na uniwersytecie? Studiowałem w Gołębniku, to jest za moimi plecami. Gołębia 20, wtedy mieliśmy ten jeden budynek. W latach 72-77. Fantastyczne lata dla i uniwersytetu, i dla Krakowa. Kraków wtedy rzeczywiście był takim miejscem, gdzie fermentowały rozmaite duchowe, artystyczne, literackie sprawy, które promieniowały na całą Polskę i których właściwie skutki do dzisiaj odczuwamy. To było wspaniałe. To właściwie mówimy o tym samym czasie, bo ja studiowałem też w tym samym czasie, z tym, że ja w Łodzi. I to, w moim rodzinnym mieście, i to w Politechnice. No to jak się studiowało? Nobody's perfect. To jak się studiowało w 70-tych latach w Krakowie? Studiowało się fantastycznie, ponieważ studia polonistyczne to są takie studia, które zostawiają bardzo dużo czasu, właśnie cały czas, na zajęcia ważniejsze od studiowania, czyli opilstwo towarzyskie, erotomania, czytanie, pisanie, a po 76 roku konspiracja narodowo-wyzwoleńcza i przelewanie krwi za ojczyznę. No to ja jestem dokładnie taki, jeśli chodzi o te pierwsze rzeczy, czyli te studia to wszystko... Obyś nie musiał przelewać krwi za ojczyznę, ja to za ciebie zrobiłem. Nie chciałbym, ale pamiętam, że studiowanie polegało głównie na tym, żeby, nie wiem, robić wszystko, żeby tylko się nie uczyć. No ale to może takie były też szalone lata 70. Ale to nie było takie trudne. Nie uczenie się jest łatwiejsze od uczenia, moim zdaniem. Poza tym, jak mówię, Kraków wtedy był tak cudowny. Działo się tutaj tak wiele fantastycznych rzeczy. Przypomnijmy, kawałeczek stąd. Stary Teatr w najlepszym swoim czasie. Tak. Kantor, Teatr Stół. Grupa Teraz, która w tym czasie właśnie powstała, grupa poetycka, przypominam. Działo się bardzo, bardzo wiele. Naprawdę na studiowanie nie było czasu i trzeba by być bardzo małostkowym, żeby w tym czasie czytać Meszeidę. A jeszcze, jeśli pozwolisz, to powiem, co było fantastyczne na uniwersytecie wtedy. Otóż to była prawdziwa akademia i można było przyjść na wykład z gramatyki historycznej, na przykład o Jerach. Niech cię ręka boska broni, żebyś się usiłował dowiedzieć, co to są Jery. Otóż można było przyjść o 8 rano na wykład z gramatyki historycznej, myśmy tak ze Staszkiem Pyjasem kiedyś przyszli, prosto z jam session w Jaszczurach. I nikt nie robił wielkiej afery z tego. To było wspaniałe. Wszyscy goście opowiadają jakieś przygody ze swoich studiów. Pamiętasz coś takiego specjalnego? No... Te przygody trwały przez 5 lat, więc większość z nich ze względu na obecność, jak widzę, młodych ludzi, starców, dam i młodzieży jest nieopowiadalna. Okay. Po programie. Bronisław Maj, Uniwersytet Jagielloński. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego. Krakowianin, ale urodził się w mieście Łodzi. A my wracamy na listę. Co my tam dalej mamy? Jack White. To będzie na miejscu 9 z 8 i 10 tygodni na liście. Tak, ten singiel zdecydowanie lepszy od tego najnowszego. Jack White, Would You Fight for My Love? 10 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 9. Stelka po 22 będzie w 7 niebie. A dlaczego, to on na pewno już sam o tym opowie. Po 22. Elektryczny, męskie granie orkiestra, dziś na 8. Podtrzymuję twarz, paznokciem kciuka prawej skrobię stół. I nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść, muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc jego sercu. Wszyscy z drogi idę jak czołg. To miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, poddajcie się, dziewczyny. Elektryczny, męskie granie orkiestra, 18 tygodni na liście, dzisiaj minus 4 na miejsce 8. 1705 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Wreszcie jakieś ruchy w pierwszej dziesiątce. A za tydzień może być jeszcze ciekawiej. Jugopolis i Maciej Maleńczuk, minus 2 na miejscu 7, 7 tygodni na liście. Nic nie słyszę. Słychać mnie? Sługi za szlugi. To Maciej Maleńczuk, Jugopolis, 7 tygodni na liście i na miejscu 7. Szóstka obroniona, 18 tygodni w zestawie. Pendulum i Pearl Jam. Easy left me alone. 18 tygodni na liście, szóstka obroniona, Pendulum, czyli Pendolino, Pearl Jam na liście przebojów programu trzeciego, notowanie 1705. Tak gnaliśmy trochę, żeby pierwsza piątka się pojawiła w całości. Dwa do góry, trzy tygodnie na liście, sieś ciemnia, Nosowska. We'll be right back. ma. No to my dziękujemy. Się ściemnia, Nosowska, 3 tygodnie na liście z miejsca 7 na 5. Panie, panowie, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wojciech Nowak. Dobry wieczór, witam państwa. Panie profesorze, panie doktorze, jak się kieruje taką firmą, która ma 650 lat? Oj, bardzo ciężko. Naprawdę bardzo ciężko, ale wspaniale. Bo to jest tak właśnie fajnie, że jest to 650 lat. To w głowach zawsze siedzi. Może nawet tak to nie robi wrażenia, to 650 lat, bo to taki wiek, że człowiek sobie to trudno wyobraża. Ale jak tak popatrzy się na listę absolwentów, no to jest to naprawdę coś, co robi wrażenie. No, siedzi to w nas, a potem popatrzymy się tak przed siebie, jak dzisiaj tutaj. No i mamy wspaniałych młodych ludzi, najlepszych w Polsce na pewno. I to jest siła. Proszę sobie wyobrazić, że 1 października w te mury wchodzi kilkanaście tysięcy młodych ludzi. To się czuje. To niesamowite, bo ci młodzi ludzie, którzy teraz przychodzą, to są no takie dzieciaczki. No, dla mnie tak. Dla kogoś z pokolenia maszyny do pisania, tak, oczywiście, że to, jak tak patrzę się na twarze, czy na córkę moją. Ja mam ten dobry moment w życiu, bo ja mam 15-letnią córkę, a tutaj mam 20-18-letnich studentów. No więc jestem wiecznie młody. To niesamowite. A proszę przywołać z pamięci jakieś zdarzenie związane z tym, co tutaj się dzieje, proszę powiedzieć. No największe momenty, takie no, bardzo trudne i zarazem dobre, to był na pewno rok jubileuszowy. Kiedy w pewnym momencie tutaj do nas przyjeżdżali, to było w maju, bo to 12 maja była alokacja uniwersytetu. Myśmy to robili w sobotę 10, żeby miasto nie stanęło, bo 12 był w poniedziałek. Przyjeżdżał pan prezydent Rzeczypospolitej, pan szef Unii Barroso i tak dalej, i tak dalej. To było około 150 gości zagranicznych z tymi wszystkimi różnymi wymogami typu BOR-u. Nie wiedziałem, że no, szef Unii ma własne biuro ochrony i tak dalej, i tak dalej, ale udało się. A proszę powiedzieć, bo taki 650-letni uniwersytet chciałoby odwiedzić pewnie wiele ludzi ze świata, myślę tutaj o... To się dzieje, to jest cały czas. To jest, ja mówię to tak żartobliwie, wartość dodana. Każda, praktycznie rzecz biorąc, każda oficjalna delegacja, która jest w Polsce, a już na pewno każda, która jest w Krakowie, odwiedza uniwersytet. Zawsze odwiedza Wawel, odwiedza uniwersytet, kopalnię soli w Wieliczce i Auschwitz. To jest taka rutyna, to jest bardzo przyjemne, bardzo oczywiście prestiżowe, ale no wywracające kalendarz dokumentnie, bo to się dowiadujemy z dnia na dzień, że coś takiego ma miejsce. A jak się zachowują królowie na przykład? Bardzo różnie, to no, nie mogę mówić. Są bardzo tacy dostojni, gdzie to rzeczywiście jest ściana, beton i wtedy widać, że ten król to już tym królem jest na kilkadziesiąt lat, to no, w ogóle nie ma kontaktu. To jest taki kontakt dyplomatyczny, to nic nie znaczy. A są tacy, no książęta z takiego kraju, gdzie kiedyś była bardzo modna no, lista przebojów, nie powiem. Radia Luksemburg, tak. A właśnie, no, który ma taki fantastyczny sposób bycia, że rozbawił i zatańczyłby tutaj. Okej. Czego należałoby życzyć takiemu jubilatowi? Żeby miał tak dobrych studentów jak do tej pory. Bo to jest siła uniwersytetu. Kadra się zmienia, bo musi, bo prawda, ten PESEL każdemu coś pokazuje, jednym mniej, drugim więcej. No a siła to jest to, co wiecznie w tym uniwersytecie trwa. No przecież tu studiowali, no co, tak możemy z historii, ja już nie mówię o Koperniku, bo to każdy wie, nie mówię o papieżu, no ale pójdźmy dalej. Arej gdzie studiował, a już nie mówię o Szymborskiej, no i tak dalej. I to jest siła, tu jest siła. Siła to są studenci. Pozdrawiamy studentów, pozdrawiamy wszystkich nauczycieli akademickich. Dziękuję w imieniu nauczycieli, a studentów mamy najlepszych. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. A czy może mogę pana poprosić o zapowiedzenie piosenki? Ale jakiej? Proszę powiedzieć, na miejscu 4 Syreny Artur Rojek. Syreny? Cokolwiek to znaczy Artur Rojek. Miejsce 4. Miejsce 4 i idzie w górę. No akurat spada, ale tylko jedno oczko. Te syreny mnie zmyliły, to jest jednak no... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. 1000 wypitych razem kaw. Głupi, myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Będzie, nie będzie, będzie, nie będzie. Bonanza, Syreny, Artur Rojek, 20 tygodni na liście z miejsca 3 na 4. Jak ty masz na imię? Kajtek. Kogo pozdrawiasz? Mamie i tatie. Jak mają na imię? Aneta i Marcin. No i co jeszcze chcesz powiedzieć? Że przesyłam te pozdrowienia do Ameryki, do mamy i do Norwegii, do taty. No proszę bardzo, jaki sprytny. Dziękuję ci bardzo. Tu nam się dzieją rzeczy, bo jeszcze nic nie wiadomo, będzie co na trzecim, na drugim, na pierwszym. To już wiadomo, na trzecim Mela Koteluk. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Skłodną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam. Płynie siła, by coraz mniej się i nie za to wina. kwastryga. Tak, 15 tygodni na liście, 2 w dół, na miejsce 3 z 1, Fastrygi i Mela Koteluk. Nie, nie zapomniałem, mamy jeszcze jedną. 4. i ostatnią nowość. Od razu na miejsce 2. Czas, który pozostał. Artur Rojek. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi.

Nie mam dla ciebie miłości, Skubas, numer jeden na liście przebojów programu trzeciego, a zakończymy pozdrowieniami i życzeniami. To było 1705 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Proszę bardzo, pozdrawiamy. Halo, chciałbym pozdrawić Częstochowę i moją kochaną dziewczynę Weronikę i całą moją rodzinę. Kocham cię. Ja chciałabym pozdrowić tatę, który pracuje. Moją siostrę Kasię i Karolę. Pozdrawiam Magdę, która słucha Trójki w Barcelonie. Pozdrowienia dla Kielc, dla mojej żony Joli. Karolina w Londynie. Mamo, będzie dobrze. Pozdrawiam z Krakowa, Jerzy. Pozdrawiam mojego kierownika Wojtka, który pomógł mi dzisiaj naprawić okno. Studenci pozdrawiają niedźwiedzia! Chciałabym pozdrowić moją koleżankę Zuzę, Patrycję i Milenę. Pozdrawiam mojego męża Tomka. Ja chcę pozdrowić moją kochaną mamę Graszkę ze Świdnika. Chciałam pozdrowić moją babcię i dziadka. Pozdrawiam Ifa, Ujot i Pawła. Pozdrawiam moją rodzinę z Koniec Pola. Przekazuję pozdrowienia od Karoliny dla pani Luciny z Wrocławia, a ja pozdrawiam Forum LPMN. Męża Krzyśka i całą rodzinę od Weroniki. Tomka, Ania i Piotrka. Chciałam pozdrowić mojego kochanego Grzybka. Pozdrowienia od mamy Kacpra dla mamy Kasi Fridy. Pozdrawiam żonę Ulę i synów. Gosia w Szwajcarii, Jasia. Pozdrawiam rodziców ze Skarżyska i warszawską Syrenkę. Na urodziny Szymańskich. Pozdrawiam rodzinę ze Skrzyszewa, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz Warszawę. Rodzinę z Chybia Łukasza i Chłopiec i Macierzyński. Chciałabym pozdrowić moją rodzinę, moją szkołę 53 i moją klasę. Chciałbym pozdrowić tatę. A ja pozdrawiam Kropara i Balaków. Pozdrawiam moją mamę Elę i moich synków. Pozdrawiam moją żonę Madzie i moich synków. Pozdrawiam moją kochaną żonę Teresę z okazji imienin. Najlepsze życzenia. Pozdrawiam Natalkę i Dominika od mamy Agaty. Pozdrowienia od Karola dla Magdaleny oraz od Karola i Kasi dla Ani z Prudnika. Kolegę Wojtka z Poznania, Janusz. Siostra Aga z Brzegu i jej córeczka Oliwka. Pozdrawiam mój zespół Ostatni w Raju. Pozdrawiam dziadka Michała w Bośni. Pozdrawiamy dziadka. Pozdrawiam Anię z Gniezna. Aniu, niech Sirtuina będzie z tobą. Pozdrawiam tatę Wojtka na Madagaskarze. Agata i Mania, pozdrawiamy rodziców, Kasię i Mariusza. Całuski. Siostrę Olę i tatę Krzysztofa, którzy są w domu. Pozdrowienia dla pana Marka i wszystkich dobrych ludzi na świecie. Pozdrawienia dla Ani z Londynu. Pozdrawiam siostrę Marzenkę, szwagra i żonkę. Pozdrawiam cały Tomaszów Mazowiecki. Pozdrawiam mojego brata w Warszawie. Pozdrawiam Renię i cały zespół Nicponi. Pozdrawiam mamę w Gliwicach. Pozdrawiam kochanych rodziców, moją siostrę w Okandzie, Oliwię i Przemka i pana Marka. Pozdrawiam mojego chłopaka Michała i moich rodziców i pana Marka. Pozdrawiam mojego Marcina, który przyjechał z Polski do Iranu rowerem i moją czwórkę rodzeństwa. Dziękujemy prezydentowi za kartę dużej rodziny. Pozdrawiam rodzinę Krewniakow i szpital okulistyczny na Wichrowych Wzgórzach. Wow! Pozdrawiam moją córkę Danusię w Paryżu, która słucha Trójki teraz. Panią Asię Kuryłowicz z Wrocławka pozdrawiam. Pozdrawiam Krzysiunia, Martę i Małą, Grzyb, Buziaczki. Pozdrawiam Joasię, moją żonę i śpiącego Fryderyka na Saskiej Kępie. Pozdrowienia dla mamy Doroty i taty Marka z Kielc. Pozdrawiam Agatę z Wrocławia. Pozdrowienia dla rodziny z Jasin i wszystkich mieszkańców na ulicy Szpitalnej. Pozdrowienia dla Izy, Oli i Jasi. Pozdrawiam kochaną mamę, Cyrbusa, Bazyla i Emilka. Pozdrawiam wszystkich Cyrbusów! Kochani, więcej się nie zmieści. Dziękuję wam bardzo. To było 1705 notowanie listy przebojów Trójki. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wraz z nadejściem jesieni samochody Kia przystosowują się do panujących warunków. W gęstym ruchu idealnie radzi sobie Kia Sportage z ułatwiającą parkowanie kamerą cofania. Zabiegani docenią Kia Rio z inteligentnym systemem otwierania i uruchamiania pojazdu. Chwila, a promocje? Tylko teraz Kia Sportage z rabatem do 3000 zł, a Kia Rio z klimatyzacją gratis. Wyjątkowa oferta. Umów się na jazdę testową. Szczegóły na www.kia.com. Ha! Twoje dziecko uczy się od ciebie. Daj mu przykład i pokaż, jak dobrze jest się dzielić. Już w najbliższy piątek i sobotę weźcie razem udział w zbiórce żywności Podziel się posiłkiem, organizowanej w sklepach w całej Polsce. Zakupcie produkt żywnościowy i przekażcie go do zbiórkowego kosza ustawionego przed kasami. Tysiące dzieci czeka na waszą pomoc. Lista sklepów na podzielsieposiłkiem.pl. Organizator Banki Żywności. Partner Danon. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team oraz rywalizacja zawodowców w Pucharze Polski. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Wielki finał 4 października, Kwidzyn, plac Jana Pawła II, start godzina 11. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto, Onet.pl. Partnerzy Jeep, Giant, Vitarate. Poleca główny sponsor Skandia. Ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają burmistrz Kwidzyna, Czesław Lang i Polskie Radio. Nie można się przed tym obronić. Jest wszędzie i zawładnęło całą rodziną pani Ani. Męża nie ma już 2 dni, a dzieci wyszły 3 godziny temu. Wysokie zagrożenie niskich cen w salonach Computronic i na Computronic.pl. Supermocny laptop Lenovo G5070 z procesorem Intel Core i3. Przekątną 15,6 cala HDMI i czytnikiem kart SD. Teraz za 1599 zł. Szczegóły w salonach Computronic i na computronic.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 października, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Mój syn nie zasługuje na śmierć. Ojciec porwanego Brytyjczyka apeluje do dżihadystów z Państwa Islamskiego, by go zwolnili. 5 milionów euro nie pomogło. Messi będzie miał w Hiszpanii proces za niezapłacone podatki. Według medialnych doniesień niemieccy spadochroniarze przygotowują się do akcji na wschodzie Ukrainy. Mają chronić pracowników misji OBWE. Rodzina brytyjskiego fotoreportera apeluje do dżihadystów z Państwa Islamskiego, by go zwolnili i pozwolili mu wrócić do kraju. John Cantley został porwany 2 lata temu w Syrii. Przesłanie w jego sprawie nagrał ojciec fotografa, zapewnia, że jego syn jest dobrym człowiekiem. 2 lata po zniknięciu Johna Cantleya jego rodzina otrzymała w zeszłym miesiącu pierwszy sygnał, że żyje, kiedy pojawił się jako prezenter wideoklipów dżihadystów. Cantley dał do zrozumienia, że jego los jest niepewny. Może będę żył, a może zginę. Ojciec Johna, 81-letni Paul Cantley, który stracił głos w wyniku raka, odczytał przesłanie ze szpitalnego łóżka przy pomocy elektronicznego nagłaśniacza, przekonując, że jego syn nie zasługuje na śmierć. Podobne apele kieruje do Islamskiego Państwa żona taksówkarza z Manchesteru, Alana Henninga. 2 dni temu podkreślała, że mąż udał się do Syrii ochotniczo w konwoju z pomocą humanitarną. Niektórzy mówią, był w złym miejscu, w złym momencie, ale Alan był tam, gdzie trzeba, robiąc to, co należy. Nie wiadomo, czy oba te apele zrobią jakieś wrażenie na dżihadystach, którzy mogą lada dzień wznowić egzekucję zakładników w odwet za udział brytyjskich samolotów w nalotach na ich pozycje w Iraku. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. A na razie dżihadyści zestrzelili śmigłowiec irackiego wojska, a to oznacza, że są w stanie zagrozić samolotom międzynarodowej koalicji, które bombardują pozycje zajmowane przez bojowników Państwa Islamskiego. Leo Messi jednak zasiądzie na ławie oskarżonych i grozi mu nawet 6 lat więzienia. Nie pomogła dobrowolna wpłata na konto Urzędu Skarbowego. Hiszpański sąd odrzucił apelację i słynny piłkarz Barcy będzie musiał zeznawać. Prokuratura zarzuca Messiemu współudział w dokonywanych przez jego ojca przestępstwach podatkowych. Między 2007 a 2009 rokiem Jorge Messi miał zataić zyski z dochodów za wizerunek syna i nie wpłacić fiskusowi ponad 4 milionów euro. Przed rokiem Messi złożył w sądzie zeznania, zaoferował współpracę z wymiarem sprawiedliwości i zaraz potem wpłacił do urzędu podatkowego 5 milionów euro. Mamy adwokatów i doradców, którzy prowadzą nasze interesy. Ufamy im i oni rozwiążą ten temat, informował wtedy piłkarz. Tak się jednak nie stało, mimo że wykluczenia go z dochodzenia domagał się prokurator. Twierdził, że nie ma poszlak wskazujących, iż gwiazda futbolu wiedziała o oszustwie. O posadzeniu Messiego na ławie oskarżonych zdecydowała sędzia prowadząca sprawę. Uważa, że był wtajemniczony w poczynania ojca. Za dokonane przestępstwo grozi 6 lat pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 24 milionów euro. Adwokat piłkarza poinformował, że Argentyńczyk odwoła się od decyzji sądu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Niemieccy spadochroniarze przygotowują się do akcji, której celem ma być ochrona pracowników misji OBWE na wschodzie Ukrainy, tak podaje dziennik Bild. Według gazety niemieckie Ministerstwo Obrony przewiduje udział w tej operacji 200 żołnierzy Bundeswehr. 150 z nich ma kontrolować strefę kryzysu za pomocą dronów, 50 kolejnych ma ubezpieczać akcję. Jak piszą niemieccy dziennikarze, decyzja o wysłaniu żołnierzy jest wynikiem niemiecko-francuskiej misji rozpoznawczej na wschodzie Ukrainy w połowie września. Eksperci obu krajów doszli do wniosku, że rozejm między siłami rządowymi a separatystami może być skutecznie kontrolowany tylko wtedy, gdy uzbrojeni żołnierze będą ubezpieczać personel monitorujący sytuację. Operacja z udziałem niemieckich wojskowych będzie jednak wymagała zgody Bundestagu. Robiąc zakupy przez internet, będziemy mogli wycofać się z transakcji w ciągu 2 tygodni, a nie jak teraz w ciągu 7 dni. To jedna z ważniejszych zmian, którą wprowadza nowa unijna dyrektywa. Do Polski przyjechała ją promować komisarz do spraw sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa Martine Reichertz. Widzimy zmiany. W zeszłym roku w całej Unii mieliśmy już 53% ludzi kupujących przez internet. W Polsce jest nawet lepiej. 56%. Jesteście więc bardzo nowoczesnym krajem. To dobre narzędzia, ocenia nowe przepisy wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dorota Karczewska. Relacje przedsiębiorcy i konsumenta. Nie przesądzałabym dzisiaj, czy ta zmiana to jest na korzyść przedsiębiorcy, konsumenta i nie chciałabym tego nigdy czynić. Wydaje się, że ten akt prawny pozwala na to, żeby tę sytuację konsumenta i przedsiębiorcy zrównoważyć. Unijna dyrektywa o prawach konsumenta weszła w życie 13 czerwca. W Polsce zacznie obowiązywać 25 grudnia. To był Serwis Trójki. W nocy i jutro przelotne opady tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu, ale nad ranem trzeba będzie uważać na mgłę. Nocą na termometrach od 0 stopni na Podlasiu do 5 w centrum i 9 miejscami na zachodzie. W dzień od 14 stopni w Krakowie i Rzeszowie do 18 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie pozwól, by praca była zagrożeniem dla życia i zdrowia. Zadbaj o dobry puls Twojej pracy. Chcesz ograniczyć ryzyko zawodowe w budownictwie? Weź udział w programie prewencyjnym Budowa Stop Wypadkom. Skorzystaj z fachowej pomocy inspektora pracy. Oceń i kontroluj ryzyko zawodowe na placu budowy. Więcej na programyprewencyjne.pl. Pracuj zawsze w rytmie bezpieczeństwa. Kampania Państwowej Inspekcji Pracy. Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca. Scena otwarta. Wystąpią Camea Dance Company z Izraela, Teatr Państwowy z Koszyc, hiszpańska Dances Compania, polski Teatr Tańca, Dada von Bzdulow, Szkoła Baletowa w Bytomiu, Art Color Ballet. Wystawy, filmy, warsztaty, spotkania. Tarnów, 10-19 października, Centrum Sztuki Mościce. Festiwal finansowany z budżetu województwa małopolskiego. Twoje dziecko uczy się od Ciebie. Daj mu przykład i pokaż, jak dobrze jest się dzielić. Już w najbliższy piątek i sobotę weźcie razem udział w zbiórce żywności Podziel się posiłkiem, organizowanej w sklepach w całej Polsce. Zakupcie produkt żywnościowy i przekażcie go do zbiórkowego kosza ustawionego przed kasami. Tysiące dzieci czeka na Waszą pomoc. Lista sklepów na podzielsieposiłkiem.pl. Organizator Banki Żywności. Partner Danon. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 22. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika i zespołu Fair Weather Friends, który przygotowuje się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej do swojej obsesji. No i oczywiście jest na miejscu nasza obsesyjna ekipa. Zwarta i gotowa Artur Jóźwik, Bogdan Koziupa. A co słychać na ofensywnym Facebooku? Wrocław. Kasia stamtąd. Toruń, Łódź, Zgorzelec, Monachium. No tam jest Oktoberfest, czyli Marta ma nieźle. Chyba. Asia Skarczewa, Leszek z Gdańska. Kto jeszcze? Wierzchowie, Jastrzębie Zdrój, Lillestrum, Fairford, fajnie, Białystok, Turek, Sandomierz, Ruda Śląska, Warszawa, Mokotów, Biała Piska, Zwierzę Lubny, Parczew, Gdańsk, Tuchola, Prudnik, Creswell, UK, good evening, hello. Warszawa, Barcin, droga Szczecin, Gdańsk, bliżej Gdańska, napisała Marta. Elbląg, Łazienka w Bytomiu. Myślałem, że Łazienki w Warszawie, ale gdzie tam słuchać radia o tej porze, jak trochę zimno. Na przykład na Trójkowej Ławeczce. Łasko, Krasnystaw, pozdrowienia z Chicago od Piotrka, Radomsko, Rybnik, Wrocław. No, to na razie tyle. Zapraszamy na nasz ofensywny Facebook i zaczynamy dzisiaj.